برابر رندو والبصیر اولی دنکے الدعوة وما يستوي الأحياء أو ندي برابر جندي ولا الأموات أو نمري إن الله يقينا الله تعالى يسمع من يشاء حولوي أوجاك جواري وما أنت بمسمع أو نيت أو رولك من أوجاك في القبور فقبول کی بھی انانتا نہیں تو الا نذیر مگر یرون کے الا ارسلنا کا یقینا منگار لے گلے تو میرا حق کی دفارا جسر نندو جو جہاں بشیر خوشخبری اور گون کے مومنان کا ونذیر اور یر اور گون کے منکرین کا وان من امت اور نشترے اس یوٹر کے یو ڈلا الا فلا بیا نذیر مگر کے شرے پاگے کے یرون کے پری یقل بو کا کشرے گئی نسبت کرو گئی چاہتا فقد کرد بلوینا من قبلیم بس کے گرن کرو جنجا کڑوا آئے کا کانو چین واندیو جا ادوم رسلوم دل بہنا راغیو آئیتا پیغمبران داوئی واجمو دلائل سرا و بس زبرے اور صحیفو سرا وبل کتاب المنیر او کتاب روحان سرا جا ادوم رسلهم بالبینات راغلو آئیتا پیغمبران داغی پدلائل اقلیو وبل زبر او پدلائل نقلیو وبل کتاب المنیر او بدلائل وحیو ثم احس الذین کفروا بیام رونیس الاغتسان چیتن جانے کڑو با کیفا کانا نکیر نسرنجو عذاب زما پاہی باندی سرنگیو انجام دو انکار نہ آئی مکنوں ایتن کے نفی شرک دعا ہوا چتکول کائنات مالک اور بادشاہ اختیار من اللہ تعالی دے نبیا بغیر دا اللہ نے دبل چاہ لاز کے اختیار دبدہ نراغ والذین تدعون من دونی ما یملکون من قدمیر اوتازی چبی دا اللہ نے را مدد کوئی زداغی فلاز کی زارہ اختیار نشتے وہ مشرک دفل افل نہ منگی گنا کہ اللہ تو کلام دلیل و تپیش کی چدا اللہ تعالیٰ دس ویلی دی ستالا عقیدہ غلط دا ستالا عمل غلط دے نو دے دخبل عقیدے او دخبل عمل ننوڑی نو اللہ وی کتا تیرا مدد کوئی نو اختیار اشتر دینا او بچرتا سو دوائی را مدد شئی نو لا یسنو دعا آکن ستاسو او بلنا او چرا اولینا او ترازی جگڑا کے او تکل مریض خاص اچھے چننا ولینا اولی ولینا اولی بیرزای غلط جگڑا ولو سمیعون مستجابو لکن اے مشرکانو دستازو جکمت دعوان رئی چه اولی لکواولی نصبت اللہ خرد خجو باسی ستاتو فریاد کبلو لنشی ستاتو سوال کبلو لنشی نچه دسم اکسد دفارا وردارا مدد شوائی اغم اکسد در ننشی براکولین استاد اوچغا نارا غلط ندا بیدائی ندا او که اوریده نو بیا قرآن داولی وائی و یوم القیامتی یکفرون بشرککم دی قیامت پا علمانی امدا جزاس و دنن وائی را مدد شر اولا سیگی نتاچه و آل غائبانا بغیر دا اسبابو فدین یتا ویرادا چه دے زمان دا فریاد اوری دا چرا و نارا اوری زمان دا حاجت سر بولشی مشکل میں حل بولشی ندا خو شرک دے ندا قیامت برد وانے و اغز چڑ پڑی سار دے شرک نہ انکار گئی چما کن تم ایانا تعبدون تا تو زمان بندگی ندا کرے ان کن عن عبادتکم لغافلین یکیدن تم سازو تو دغی بللنا دغی نارو او چوبنا دغینا من چھت پٹ ناقبر یو بوتا ربط نشتے اللہ و انتار بگئی وَلَا يُنَبِّرُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ او خبردار بادشاہ جسم کے خبرئی داد طالب علیہ سو خبر نشی در کولے نیجو دانا اللہ تبارک و تعالیٰ وی تاسکتور مخلوق صبر جیئے تاسکتور یو اللہ کا مختاجی جو محتاجین یو اللہ تشوان و کل چاہتا ولی حاجات بیوران دیکھے جو محتاج یو اللہ تاہی لبیاؤن آن اللہ بی بری خود او نور کرا مدر شاوائی او نور نواری اللہ و یا ایو الناسو ایتو لحلکو انتم الفقراء تابتون محتاجی اللہ تا انسانا تو یادی کہ صبر مخلوق دے انسانات لی تول اللہ تا محتاج دی پیغمبران اللہ تا محتاج دی اولیاء کرام اللہ تا محتاج دی اور جاد قرآن لواقیات ناوری ابراہیم علیہ السلام وی رب عبلی من اسوالحین اے اللہ صالح بچیہ لراکا صالح او نیک اولاد لراکا خلیل الرحمن ابو الانبیاء امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا سوال گئی کہ رب ہملی من الظالمین اللہ نیک ظالم اولاد اللہ را کا حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کا سوال گئی کہ یا اللہ تبارک و تعالی رب ہملی من لدنک ذریۃ طیبہ اللہ پاک بچی را را کا حضرت یونس علیہ السلام جو وحید گیڑ نا اللہ تبارک و تعالی دا آواز کئی اللہ وی اغمئی والیات کا کہنا کہ باوتیاروں کے اللہ تا چغبو والا اذ نادا بن ظلمات لا الہ الا انت سبحانک اللہ دا کم مصیبت کے چی اللہ گیرم دمئی گیڑا کے بندے ماں اور جو دریا پتیاروں کے انحدے ماں لاڑے رہتا اللہ ٹولے بند دی وہ تو دے مشکل نہ تو یہ سر لپارا اللہ بغیر سانگ بولے سوگ نشتے لیکن پیغمبر کو خپل ځان ته مشکل نه نشي استه نو مر ولی مر بزرگ هغه په قبر کې پروت هغه به تا د مشکل نه سو باسي مړه لغنې خو د عقل نه کار والا ژوندی پیغمبر د مئی ګیډې ته تللې او لار ورته بنده لا اله الا انت الله جو دی مشکلات نا بچ کون کے زما فرنسانا بل نسو کم نشتے سبحانک ودا نے کم مئی بگیڑا کے پروت دے دریاد دسن پکمہ کانا گیرے ود دین بار سر سنگشی اللہ د مخلوق د وس خبر نہ دا اور اللہ سر داس کے دے نو اوج دے کمزوروں نہ مجبوروں نہ پاک دے چکن یونس آواز دے اور خودی نہ بری ابا سب سنگا جو ڈاٹے کے سا کاٹے کے نیچتے سردار چلے کمزوری اور مجبوری نہ پاک دے اللہ سر ادا خبر نچتے سب کا دیر پدے باندھے اور سا کدے کو درد کے ایس فرق نہ راضی سبحانک ذات کے پاک دے اللہ بسے رائے کے جو مجبورا کے دونا معذورا کے دونا کمزوری کے دونا بے وسا بے بسا کے دونا ذات کے پاک کر دیا تازہ و زما جب بچاؤ اسباب مکمل دی انی کنتو من الظالمین لیکن انا دجیم اللہ تعالی ما زما اسباب جب بچاؤ کم دی اللہ دان لشما پاسا و لیتا بمخلاصی پیغمبران اللہ تا مخلاج دی دا اتاس سکال بیمار ایوب علیہ السلام اللہ و ایوب اذا نادا ربه اللہ و اقبل چھوکڑی بندگان یادئی اقبل پیغمبر دے شماری جدی کون دا دیو آیا جدا تا دو کمی موجی اسمی جوڑی کڑی دی او دا چانمو اسری لرلی دی اور چار طرف امیدنا لگولی دی اور نفع اور نقصان عقیدت ساتئی دا دلته وایا د دې پیغمبرانو د دې لویو هستو د کارګزاري کارګردګي دا لمړی وګورئ چې هغه د ځان د تکلیف لرکولو دپاره الله ته فریاد کوي. اتلس کاله بیمار دی ایوب علیه السلام، الله وایي هغه ایوب خو یاد کړه کنه ارنا دا ربو کل جی پر یادو کورا خلتا اللی مسنی اوزرو اللہ یکی نانا ماتا تکلیف را رسیل لدے اللہ بی بارم وانتا رحم الراحمین او اللہ تبیتا را درحم کون کنی اللہ تبا رحم کا اللہ وی بستا جبنا لہو اللہ وی ماں دا آغا فریاد قبول کر وکشفنا ما بیهی من ذرن او باوچ کم تکلیفو اللہ وی آغا می تنو چند کر تو پیغمبرانو اللہ تا چیغے والی دی نتول اللہ تا مختاج دی نما تانیو دار شرک دا ناری پہارن کسا والے کی گی چه محرم شی نوم دا شرک ناری وی پہارا گلی او حر کسا پہار جماعت او حر مدرسا کی نارے حیدری یالی مدر چه ربی الاولی دا ناری والے کی گی نارے رسالت یا رسول اللہ مدر اللہ دے سکے بدبختا بدنصیبیا دے شرک دے نارے کو بدلا کے بعد توحید نارا لگے کہ کل دے شرک نارے والے کی گی نصب اللہ دے توحید نارا لگے اور دے بہت کے چکل نقصان رہو رسید اور صحابہ اکرام زخمیان ناس دی او تکلیف دے دے دے چا لاس چی دے نوالو دے دے دے چا پچ غشت لے دے دے چا سر مات دے او پیغمبر بچ دے پیسر دا جہالت کے پروت دے چی پوزے کڑکڑے شوی دا جبے کڑکڑے شوی دا بھونے کڑکڑے شوی دی سینے سری لے شوی دا ڈیر آئیت سرے شوی دے حضرت مصعب ابن عمیر ورد افروت شہید نور ورد اویا شہیدان پراتی دی او چه کم زخمیان دین دا اللہ دا نبی حکم دا با انتظار باندی دی چه زنور نبی بیا سکے ام جدنو حکم گئی او دیکھے د پاس نا ابو سفیان چوا کرا جتا سکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شتے نبی علیہ السلام نے جواب مور کوئی بیتا سکی ابو بکر شتے نبی علیہ السلام نے جواب مور کوئی بیتا سکی عمر شتے نبی علیہ السلام نے جواب مور کوئی اوہ اول حبل اول حبل حبل زندہ بار حبل سو کو دیوی بوتان افلا او حبل دا حضرت حابیل لند ابراہیل چخل رون شہید کرو قابل اگر دا شہید آزم ہوئے دو کو شہید آزم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو دوائے شہید آزم دی امت چرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو دے اسد اللہ و اسد رسوله دا اللہ زمانے او دا اللہ دا نبی زمانے سید الشہداء دا شہیدان و سردار آغا دا حبل پنم بانے دا آغا شکر مجھے سمجھو رکڑے وا اے بیدا دا ٹولونا اس مکہ بانے دا ٹولونا لوئی زموار دارے دا آغا دا زندہ باد چلے ہوا نا کہ کینے توحید حق اسلام شکست خوڑ ازمون نظریہ چیدنو آغا پالا دا مونگا چیکم اکیداو دارا پالا دا زندہ وار نبی علیہ السلام میں جواب ور گئی کہ اِلَّا اللَّهَ عَلَى وَعَجَلُ یقیننَا اللَّهَ تَعْلَى جِدِ اَغَوْ جَدِ اَغَجَلُ شَانْ مَالِكِ دِ حُبُلْ نَدِ او آئے وزش اللہ زندہ بار نو حکم من علیہ حفان سوک کے بدیر زمکہ بانی دی اگر طول بنا کی دن گری طول بردہ بار دی اٹول بردہ بار دی کل من علیہ حفان او آئے کہ اللہ آلہ و عجل شرک ناروان دا تو سبیان نبی علیہ السلام رضی مقابلہ کی دا توحید چاہوا ہے دا آتنا غلی لنا الغزا ولا غزا لکم مقترا خوی غزا قیدا کہا یہ وی مقترا بیرا بیدا دا زن لبیرا بیجو اکرا اوی زن لغزا بیجو اکرا یا غزا یا اللہ یا منات یا غزا لَنَا الْغُزَا وَلَا غُزَا لَكُمْ تَمُّنَا جِوِتَادُ لَشِكَرْ دَرْكَ دَاوِ دُو غُزَا بَي بَرَكَتُ بَا مُزَرَا غُزَا بَي لَا نبی علیہ السلام نے تیبی حقوق دوایا کہ اِنَّ اللَّهَ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ يَكِنَنَا اللَّهَ تَعْلَى زَمُمْ مَوْلَا لِي زمن کا مرستا گون کے دے اوسا کو داسی مرستا گون کے نیچے دشکرک دنارے پر مقابلہ کے جواب کے دے توحید نارا نہ بولے گا جدے و یا جی مدد و یا اللہ مدد جدے و یا رسول اللہ مدد و یا اللہ مدد جدے و یا غوث العظم و یا اللہ مدد کہ دین یہ کمزل سیدہ بھی حجوریہ لئی تا اللہ یا دوا کہ دین پاک بطن والا یا دی تا اللہ یا دوا تو المخلوق اللہ تا محتاج دے او دیر اللہ کی دا مولود شہد دے دیوبندیان زانتوائی دے دیوبندیت کی خداران چیدی نو آغی ویدہ قبلانی جمعات کی مولود شریف دے او پلانے سندرگارے او پلانے جنہوں چکاران برازی او گروہ چکاران دی او گروہ ٹھیکا کہی گنا درزم با او سبرا بیسی بہا کوئی او گروہ چکاران دی ایکے گئی حرم دی تو اشارت والوں جاتے نم نم شرک کا رب دا سی وردوان دی شکم عالم آواز خوب نہیں نو اگر دعوت نو ور گئی ان ادار مدے پنجے کے شیخ عبد الجبار سے فروت دے کہ دے علم یو غار دے سمرہ کا سادہ را واری بیان دا وہ جی پونکے خور گی نو بس پلانے مرے سے برا وہ پونکے ہوگا گی گی ہوگا گی گی ہوگا گی گی تپوس کو آیا مسالے سے بیان کرا آواز بڑی خوب ہو وہ مسالے تپوس کو کم مسالے سے رضا کرا وہ یہ رڑے خوب آواز اور جا بس قرآن و حدیث بادی کیلئے وہ خوب خوب ہو وزن بس غلق روان دے خوادہ وزن دوری بل اگر قرآن تو گورا تا اللہ تا نبی وینا تو گورا ودا توحید سنت مسلح تو گورا ودا شرک ودا بیدت رد تو گورا ودا بیدینی رد تو گورا ودا باطل ودا فتنو رد تو گورا تب خبو وزن تا کیا رو را کیا خودمان را ولا چکو آگا وزن بسی دی یا خودمان را ولا بس خود آگا وزن بائی ودا سندری وی دار بچاری ما ما دا خبره کړو هغه ډېر زیاته پدو غړل خلکو واه دې چې دانو دې کتابو دې باڅه دې به باڅه دانو ګول اپ په ولا وروي وما دا دې ما ندي دا ولا لبي لولو لمنو دا موجود دي سوګل او دې کمی او خور غوالي له نمبر بنشته نمبر بنين دا بیا ولا چل نو دي بیا دا شبي بیا دې نه دا شي جوړ کی یا چې کم دی ولا جوړ شو یا دا نه شي جوړ کی دا خپل لا سره ولکه دا چې خلق بیان لا راولای چې اخیلا الله خود قران ورسته دي او هغه د قران او د حدیث په بنیاد باندې چې دینو د الله د توحید مثلا مدلله کلکه مضبوطه بیانې خپل عقیده او خپل عمل هم سمي اخلاق هم برابر وي معاملات هم برابر وي او سپین رڼا خبره کوي نصره وکړه د دې پر اوردار بریلیان یا دا دیوبندي نما بریلیان دې وایي مولود صاحب دی زمان صاحبان چې جدګرا کوي نو وایي سیرت کام پرسته چې سیرت کام پرست ربیع الاول نه بغیر بله میاشت کې دي سیرت کام پرست خو نوم دې والا بدل که نو هغه مولود شریف دی نو نوم دې والا بدل که نو په نوم بدلولو باندې شی پنجان کېږي ټول علما یې دیوبند وګوره دې دیوبندیانو ته وایه وایي یو د دیوبند اکابرینو کې یو عالم راواله چې هغه دې ته جایز ویلي او دې ته صحیح ویلي دارالعلوم دیوبند چې کومه فتاوا ده مشهوره فتاوا جلدیه د مولانا مفتی عبدالرحمن رحمه الله دا وګوره هغه وایي بدعت دی بله فتاوا دارالعلوم دیوبند د مولانا مفتی محمد شبیر رحمه الله وګوره امداد المفتین هغه وایي بدعت دی بل مفتی اعظم هند چې ورته وایي مولانا مفتی کفایت الله رحمه الله کفایت المفتی کې ذکر کوي بدعت دی مولانا رشید احمد الدیانوی رحمه الله فتاوا اخر الفتاوا کې ذکر کوي بدعت دی مولانا جبل تابی رحمت اللہ علیہ اسلام الرسوم کے ذکر کئی بدعت دی مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ امداد الاحکام کے ذکر کئی بدعت دی مولانا رشید احمد کے انگوئی رحمت اللہ علیہ فتاوا رشیدیہ کے ذکر کئی بدعت دی مولانا مفتی محمد تقی عثمانی فتاوا عثمانی کے ذکر کئی بدعت دی دارنگ فتاوا حقانیہ داکوڑا خڑک آغای ذکر کئی ربیع الاول میں مولود میلاد بنانا یہ بدعت ہے داکوڑ علماء کرام طول وقت شدن بدعت ہوئی جتنی آغا مشہران وقت طول بدعت ہوئی دی مولانا سفر اصحان سفر سے راہ سنت کی آغای دا بدعت پورو مقصدی گراؤ کرے تو پیغمبر دو وفات نہ بعد شپک سوا کالا و ایدا بیدت نو او دا کلو پسا نیجرے کی و ایدا بیدت رائز کرے دو مصر آغان مصرف او اغا قدر خرچا اغا ظالم باشا مذکر دین و ایدا کرے او ایدا دا آغا وقت اغا ترباری بریانو دا اغا دا خوشحالان نبارا کرے دا اتار کرو دا ترباری بریان خرابے دول کار درباری مولیان لخرابی دن دباگی کر درباری مولیان را زکر جدن عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ویلو وَحَلْ لَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَخْبَارِسُ إِنْ وَرَحْبَانُ وَعَرَ دن نشاد راست دباگی کی دباگ شہان دلاتا شہائی دخل قرخی و دخل اقتدار دبچاو دبارا استعمالی نوم استعمالی یو یو نوم استعمال کی بلبل اگه تا جیده نو آغا وقت در باری مولیانو وی چه تا جیده اونگا او تا دی خلق د ځان څخه او واجد خلق په دې باندې مطمئن هي چې د پیغمبر سره مینه ده د پیغمبر یوم ولادت مناو باغی باندې خرچه کوي سرکاری د خلق وجه د پیغمبر سره مینه ده لکه یوسف و یرا و جیدن و ایدا هری اصد مدینه رو ایدا پیغمبر سره مینه ده زکا داسته وی نو دا چل دا درباری مولیان خیلی دا درباری مولیان رو کاره که دا چل خیلی نو دا کل لگی آئی نو دایو اغای لگی آدی وی مولو سره مناو دا چه داسته دا نمکران ون معاهدینی دا اغای وی مونگا سیرت کامپرس مناو دا کاروی مونگا زمانی رد مندا دا اللہ دا توحید عقیدہ دا اللہ دا نبی دا سنت و طریقہ دا دے پلیٹ فارم باندے الحمدللہ بیانے گی دا جماعت شاد توحید و سنت پلیٹ فارم باندے دا زمانگا عقیدہ دا دا پلیٹ فارم دے مونگ استعمالو اور دے پلیٹ فارم دے مونگ دا قرآن و سنت نارو آواز لگو دا زمونگا مذہب ندے دا زمونگ پلیٹ فارم دے پدے پلیٹ فارم والی مونگا آواز لگو دا چلا لگو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر گئی یا ایوہ الناس ایتولو خلقو انتمو الفقراء الاللہ تا تقول محتاجی اللہ تا نکتول اللہ تا محتاج شروع نبیا جو خود مختار جو ہوئے دوسروں کا بلا ان سے مدد مانگنا ہے کیا حضرت شیخ القرآن رحم اللہ بھلے شخبر جبل مختار نے دارا ہے سواری دا آیا نو والا شہر شاہ مختار نے دے اور مخلوق حج تو رب رہ گئی آغ ذات نوالا هو الله الغني الحميد تاجو محتاج اللہ تا نو اللہ اللہ بے پروا ذات ټول کارونه په خپل کوي او په اشاره د خپل حکم کوي اے کیا دې زاهد ضرورت ناراضي دې چار په دې څو کار کې د لاس امداد او څو محتاج نه وي او والله او اللہ تعالی هو الغنی الحمید اغا بی پروا او سائل شویده تو کبیام اللہ تعالی و اتاسو تو قرآن کریم دے دمرا زوردار دلائل موجود دا اللہ تبارک و تعالی دے نبی دے رد و شفی دے دمرا زیاد محنت و دو قربانو موجود تاسو دا غرض عقیده نه پرېږدئ او تاسو الله مخلوق ته محتاج کړئ چې دا کار پلانی تا والا کړی دی او دای ټینګلی ده دای ټینګلی ده دا هغه حضرت یوسف علیه السلام سلام چې هغه په هغه جیل کې هغه جیلیانو ته تقریر کولو هغې ته دا نه ویلي يا ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ايا خدایان ذمواران جدا جدا وروي جدا دي ذموار دي داد دي ذموار دي مطلب دا چې نعوذ بالله الله ستړي شوی وو جو کارونه تقسیم نو جدا دي بارا طرف کې لاس امداد کوي الله وینا زمان گوارے سو معاونت کا ان کے نشتے چگین زستر ہے جو ہم نے لاغی نکارا خلق اور کنم رکے گئی نو دی ہے شاہ کہو واری یزیبکم نو ختم با کتازو اللہ وی بے خود لو باسا دنیا کا لو باسا جل با لو باسا ویعادی بخلق جدید ارا دل بہو کی پتی دائشہ نوی سرا تو دمکے اور کارسان اگر دور مردار کر او د مدینه منورې او سرداران اغیر عبیدار کرو تو کاری دا غیر او آمستو تو پیغمبر دا لکه دا حسار او لکنه او دیتاو چو خدا با پا پیغمبر دا جنو اغیر بودا سینه نیولا دا غیر اللہ تعالی کارو آمستو داو کتاو آجز دا کار نکو ما دیتا با اللہ دمرا پیدا کی دمرا چتا با جسو کی چتا با که دا اللہ تعالیٰ لدین کار دا اللہ لدین کار باتی کی گی ایون ان دا خلیف کاریشی امیگی و انجید روکی دو نصیبی راشن و ذلی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ و لیزت ورکی ناکی راس رانشی نو ذلی ہوگی نو انزال و زمان و مو زواد و زمان واردی شدب و غیب لڑی جنوشی نو طول شاگردان ملگری و تنراتا ہو نشویه را ایدید را خوشانا نیما تو اسی چه دلن جی غریبی یک جو آجدان نولاری اینا اخبر کارو کدان سرا بس اللہ ردیم کار که وسیر یا سکر آگا مخته مشر ریمو کشر ریمو مشر پرانیو مشر دنگلیو وزا اللہ دین کار سا دیده کار دیده کار دیده کار دیده کار دیده وہ ما دخل کلی دی اشاعت امارت پری خود ما دخل آلگی دی اشاعت امارت پری خود ما دی زلی مہد پری خود صرف ما دا یو خبر دا جی سوائی شودا ممبر پاتشن پا داولی دی دیر پارا جی ما دھوکی میں دان را جی چی ما دا دا مشروبی وارا چه ده اللہ ده دین ده دین خبرن بغیر کون ده اللہ ده دین کا وصل آبانی مرگو رو بڑی مای نبس نکو ده مشرعی یو کار نکو دنی پرنا بل ده اللہ ده دین کار کن مشرعی و مشروعی ده پاری نکو ما او ده بل دوام چه ده کروس یو ده دومال را کا بل دین و مشرعی که ده اللہ ده دین کار کن سر قرآن و سنت تابعیم چیک دا یو جماعت پی داگی با یو حبیری او آبا با امارت کئی داگی ارسو چی بی چه مای با امارت بانی یو جماعتو که بس آگا تو معامیر دی زداکار اغل نکم زداکار امیر لنکم دا غد امارت زان دیکو زیکوم دا اللہ دا کارا اخبر زان لیکو ما نو اللہ تا پوست کئی جو خلو میں درکڑے ہو اصدر کے میں درکڑے ہوئے بھوگوے میں درکڑے ہو سار میں درکڑے ہو بارسے میں درکڑے ہو حکر میں درکڑے ہو بھوئے میں درکڑے ہو ناسا خوئے میں درکڑے ہو سر اکڑی زمان دی زد زان فلاسلو دے پارا آنے شاہ دے پارا رم دے ماں شاہ بازی ہو آفریس دے جرنال انا میرے درکار در لازم زمانے کار اللہ ویویاتی بے خلق جدید او را دل باؤنگی با پیدائشا نوی سرا زود و قرآن دا در رسکو ما اما آمو کی بیدائی چیزو قرآن دا در کم دیده بسوک در سکی ما نبو لاللہ تعالی یو پسلا یو پزر بہترین راولی او دیده بیکنی ادا کم خلق ہوئی کی وزا خدا تب زیری کم سرے دالا اگر آتا سبرا بہترین انسان دے زمان بارا کی بے ماغو کے راشی گرا ہو رہا تب زیری کیوں لو اللہ کو لگا سے پیدا کی دا پما دن قائم دے دا پتا دن قائم دے دا اللہ مقبل قدرت گئی او خلق اللہ للحروب رجالا ورجالا لکے ساتھوں و سریدی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وآلہ سسری اللہ تعالیٰ ترو اللہ پیدا کری ترو اللہ او تے کافر کنڈو سکنو لا پیدا کری کہا را جا خوب فلکار لے وما دالکا لاللہ بی عزیز تستا جو ختمول او نور روستل او تا جو بازو کی قدائی کہا دی مانی رہی کہ ناکار زمون کیا پر نا نا نا نا اللہ تعالیٰ وی پارام کی نا او بجو طرف تا کما نور به پیدا کوم د خپل ځان په توله وکړي که پورې به سور وکړه دا الله تعالی کوي دې د الله پیدا کوي خلک او کار کې دا الله تعالی اخلي وما ذلک علی الله بعزیز او نه دا کار په الله تعالی باندې سګران دا الله د سګران په نه دی ذکر پر راج اللہ تعالی تعالی شی دخل یو گیدی او دخل اعمال او دخل دیوار استا پی جو دا بول زغنو جنئی نو خپل غم زان له خپل کوا ولا تذر وازرتون ابو زبان کے یو پر دکون کے دراشی لو یگیرا به پریتی او شنټو پای به بسرګړی ارو شین سالر میدان نه تاو غړی وای په پیره سړیا د دې خپل کو سلام علی دا کومرا خلک په هزار ګنا زمند غاړ اتبعوا سبیلنا واللهم الخطاياكم راځي وای زمم کا په طریقا هزار ګنا زمند غاړ الله وای یو شی بدن د سر په وای یو شی تو کوي دی والله کسبه نه موچتی ولا تذر قوت بنگی وازرت الایو قوت کون کے وزر اخرى بوج دبل اللہ وی دبل بوج شو جا تورے اجے وی ہزار گنا زمون دا اجے وی زمون کیسے تے کلو پانی دی دی دا من گو وی دا وقت سے پر ور پت کڑی دی وے نہ نہ جو رشے گا دی بیماری دی وجہ وی وقت سے پت شوی نہ جو رہا اوی دو چې په نور دې ته نور نه څه خبره ته نور ته وځې شي نو د بیا خپل مغاری الله رب العزت وای و ان تدعو کچاره رب دې چې وای مسکلتون یو درنا پیډی والا چې د سد د سد والا ماته ادم لا تیر ولا ما دی اچل وای کی راشی کانا ما سره لولی دا پاند او دا پیج او چت کئی ها الہ ملیا پورتک اولو دا ایتان اللہ یهم المنو شیر نو پورتبان نکڑی شید دلنا انسید ولو کان دا قربا اگر کبی خاون درشتی اللہ وی کدی زیلی اومی کنا کدی پلار اومی سوچی دی پدی اخبر اکیناو پدی عمل را گیر کم او دا وکیڑی ایدا سپسار کم او دا لرملا ماتی ننبا دیران دا پلار خاص کی او نبا دیران دا دوی اخلاس کی اسو با دیران اخلاس کی نبا دیران دا پیڑی خوبو جرس کی نو اللہ وی زمان ابی اخبر کار کوا بلکار کوا ڈیوٹی کوا چه ده چار ده که ده اللہ یه را را لا اغا با اوجه لیگی شرک نبا توبه و باسی اچه نی بس آغا گاڑ سیده نو کیا ده ده جهنم بتا ربانی سکاپ بی رخیری جهنمی اینما تنذر الذین خبر دادا یه رویز آغا کسان یخشون ربان بلغیبی چیریگی دخل رمنا نادیدا و حکام و سوالاتا او پا مزی کبی دموزا موزا یا یو اللہ تا چغوئی یو اللہ نواری دیو اللہ تعالی نا امداد طلب گئی و من تزکا اون بیان جواب رید او پشت پویشا داغه په خطرناکو نتایجو پوه شو او دا هغه ګند او پلیتین ځان پاک کړ انما المشركون نجس خبر را را مشرکان پلیت دي نو من تزکا آجا چی ځان پاک کړ فإنما يتزكى لنفسه خبر دالا دا ځان پاک ولی فاتنا د فارد خلدان زان دفاع اگر خیر خدولی کی بلیدی کنا بچا جو محمد آزا یہ بازی کردانو در زبور ما و بازی مفوب آنے زان و مقدر گئی زان و مقدر گئی زان و مقدر گئی ولکا دے دے بدلے اور بولو والا بل جاتے دس روز نہ جانڈے لگے بسر بانے پارام کے نا اللہ رزین کار کے نو اللہ سوایا آدر بجے دنیا کا دس روپئے والا کدر کی نظر شرا شر کے بدل سے درد اور ذات تزار مخلوق مرفضہ کا جے کم ذات دا کائنات مالک اور خزانوں مالک دے اور ذات کا ومن تزر کا آوازوں کا جزان پاک کری فإنما يتزكى لنفسه خبر دارا دا جان پاک اول دا فائدہ دا دا پارا دا پل جان دا مندے مخ چلا سکے ہو تو پروگرام یو ملگری کرو نو منگا پگی وش پگو کسانو دا زنا جو ماقام ما خدا نیس کی شیخ سے مونگ لمود را کرو یا ناس کو سا خبر یا ملگی رو چرنا دا بنا مرا دا کہ مصیبت تے شیخ سے بھی ویدے نو حضر ہے ہوتا کہ وہ دیر ناکار مصیبت تے ماں تو یہ رجی دا خبر اپنی لے گا بنا کرا دا مرا دا کشتے نمائی وائی وی واو دک مصیبت تے دار کے یہ پخپل عمل راشے نمشر پہ جانے نکشر پہ جانے نخپل پہ جانے نپردے پہ جانے توڑ پہ یوں لوار رہے مائی بس چیز یوں لوار واری نبس دور پہ وار واری یہ دا مصیبت تے دار کے گا دا مصیبت زان نو پاسا بھائی دہ کی ماں کے پیدائی شی دے رہا مارا سر ادا مدم رم مائے دے مارا سارا دا مرم ماں کے میں پیدائی شی دے ادا بدل بھائی دے سر مدم رم ذکر زما کار دارے زما نیت دارے زما ارادہ دارا کہ دا دین دا اللہ دے ادا بدل اللہ دے پارا کے دا بدل مخلوق دے لحاظ بلا دے دا پارا کے دا به د نوم د ګډلو لپاره نه کې دا به ځان چاته مخې مخې د کولو لپاره نه کې یو الله چې د کوم ذات دین دی د هغه لپاره نه کې بس بیا دا خبره ټیک ده نو ما یې بس دغه خبره لګي نو بس بله پنا خبره خو نشتې او کله دا نه مجي چې زړه له مازغونه مې څه راغلل او واپس مې بوتله نو بیا به درې نه د ډوډۍ نه خورم نمائے والے دا اللہ کارو گرم بات کو مائے غبرات سے رہے سلو واری ورشی بس رہو گا جی رہو جی بس نمائے نمائے رہا مابولا بول دلی چی اخبر رہو چی روزر بخل خوشارے کے خبری وہ غلط اخبر رہا انشاءاللہ شرم نا شرم نا شرم نا دا اللہ تعالیٰ کو پنز و کرم باندے زکا جو اللہ المصیر خاص اللہ تعالیٰ جاگر دی دل دی اللہ کا خبر دی دا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دے دا سزا و عذاب اللہ تعالیٰ دی تو مر گیا دا اللہ نے دم آف رکھا اور شیخ وائی جی جب دم آج مخلوق دا چار اپرے ہوا بادشاہی دے مبارک شاک گدائی دا رہا کدر پوری شیخ وائی یقینی خبر ہے جدم دا غصی و الی اللہ المصیر او خاص اللہ تعالی دا گردی دل دی نو اللہ و زمان نبی کار کوا دو گز و خلق وی دو چارتا با خبر فریوزی منی با سو بزد و اناد غصی او پچبو بی پستر گو بے کوفی پرسی زد اناد با غصی نو ما یستوی الاعمى والبصیر نده برابر اڑند اولیدن کے برابر دی اڑند اولیدن کے برابر دی نو مشرک مواحد برابر دی دا جاہل کے دو قرآن او سنت دی دلیل نا دو خبر دی دیو دا دو قرآن او سنت نا خبردار دا برابر دی نا وما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور او نتیاری او نرنا ظلمات جمع ذکر کرا نور مفرد ذکر کرا یو ذکر رنا فی یو دا حق لنو بس نور اگر آگانے خودش تی کتاب ٹیک داؤ دام ٹیک داؤ دام ٹیک دا وائن میں یو رنا سڑیا شر رنا گان جو بنی کتاب ہم ٹیکی ہو دام ہم ٹیکی تم صحیح ہوئے دے مالت نہ ہوئی لوگوں کے لیے یہ مشر ہو دادیا آیا ہوتا تو دبی چیز ہوں گا مسالہ یہ خا ناس تو لاتے رہو یہ دوارو خبر آؤ گا یہ پلانیا یہ تو صحیح ہوا ہے ایپل کا تیزما خبر ہوا ہے کہاں کیا میں وہاں رہ رہا ہوں تو ہوگا نا نمائے نمائے دی پیس رہے تھے بچے سو پتھرا والے نہ وہ دوارے ٹھیک شو یہ دوارے ٹھیک سے جھگڑا پسند آ بتوائے پا رہے جھگڑا ختم ہے دوارے ٹھیک ہے بس خبر ختم ہے دین ٹیک وائی اور سو مارا نوائے دادی کی شروع ذرا بس چل کے اللہ میں اتنے برابر میں شرکیات کفریات بدعات بے حیائی فحاشی بے پردگی بد اخلاقی بیبینی جہالت اور آگے مقابلہ کے توحید و سنت ہدایت اللہ ویسا ندی برابر ایسے ہوئی سر تو جو شانتی بس لوگوں نے خبر کے فرق دے لوگوں نے خبر سے دبایا اے بانے کو اللہ کا خبر اصل ادا جو زمین مر گئے وہ الحمد للہ خل کو خبر مندر کبھی اور کارو کا کہنا اچھا اچھے مندر رہتے جمع تمبو دے والا تمہیں تو بیان لا کیا بڑا کا پتا ہو لگی کہ من لے رہا کہنا کیا سمجھ لو جمع سے دیکھ رہے سیکنڈ رہی تو آئے زمین اوتار ابھی نیما گھنٹہ بیان گئی پتا لگے کہ مان لے کہ نہیں مان لے سچے کمزور جان لڑا پکے ابھی گوڑا گوڑا گیڑا بھی اللہ کے لیے گوڑا شیر سے جان لڑا پڑا گیڑا بھی کم رہے مان لے رہا چہرے میں نہ مان لے آج جان لڑا سکے آئے ہوں مات ابھی وہ سجیدا کر دیں گے الحمد للہ بہت زیادہ رستی دینا بھائی اوتار لیں گے موہدی جمع بولے مجھے موہدی نو پتا بتا موہدی دی صحیح کیا شیطان لوار راستے اور شام الا اپنانے کار آج جمع کی تاریخ دے بجا دوا کے چاہتا ولہ رسم دوا جو پریزی سنا تو بسے بجاوا ادھر کا مختلف کیے جی نا سدیاں مخا چکتی دیجیے دوا کے کہنا کی ہوتا پجاما کریں گے پجاما دوا پیتا جدھر ہماری طرح کے کہنا یا تو پریا تیرا یا کم لے پریا تیرا برابر کے دیشی نہموات اور نیری برابر جندی اور بڑی اللہ نیری برابر یہ وہی نا چلن سے لو جہاں السلام علیکم اور وعلیکم السلام بھائی ایسا ہو گیا برابر سوری جی سر چلن سے لو بھی یہ پلانے والا رے برابر قرآن قرآن منم بولے قرآن منم قرآن من قرآن مقابلہ کے سو چل قرآن مقابلہ کے سوچے اللہ اور برابر جندی ولل ہم آئے ماتا ادا ہو بس لگو تو پارا بھی مرگراشی اور میں کبر جلد کی ربیا جلدی ہمارا حرج کی رسم رقم دے ادا کو حرام دیکھا نا پر کا میں نے دیکھا سر چلے گا ہمارے جو میراث کے پاس بھی پہلے میراث سے چاہیے کیا میراث میں نے چاہیے بنا کسی پوچھی اور مارے سے مر دے بس خاموش کے نہ چاہیے میں آرام پسند لڑے آرام اپنے سڑے گاندھی نے کمر کرتا والا جی گندے نے بس آرن مارے والا کاٹے دے وہ جگہ کرے گی اور آمد والے جی گندے نے بڑا خاون جو وہ خاون نے بھی گاندھی دے کمر کے پوچھتے پتا لگی نہ بن جا کر نکاح گئی نشتی نکاح پر جی گئے بل ساتھی وہ یہ رکھا وہ بل بل پڑے گا مائیں دس سات خبریں نہ چاہنے چاہیے تھی مائیں بل سر نوام نو کیا خبر نو روانی کی خبر ہمیں نو روانی کی اللہ وی و ما یسب الحیاء ولا الاموات او نری برابر جندی او نمڑی ان اللہ یسمع من یشاء یقینا اللہ تعالی اور بھی جاتا جو واڑی چا کے دا اوڑے تو طاقت اللہ چھوڑے رے جندے تو آیا اوڑی او ما انت بمسمع من فی القبور او نید اور ان کے آگا چاہتا چپ قبر گری اللہ ہو یا قبر کی تھی کم رات دی اگر مڑ دی تاغی تا نشی اور ہو جیسے کمڑ دی یہ ہوئی نجی اوڑی وہ قرآن خلاف کے حضور کا رسو تو قرآن مخالفت کے حضور کا رسو قرآن میں نشے اور رونے ہوتا یا قبر میں کہ یہ پرانت دی تو کہ نشے اور رونے اللہ ہوئی دی ہوئی نہ ہوئی ہوئی الا انت الا نذیر آنے تو مگر یا رون کے بس تو بیان ذرا کار ذرا بس پل کار کوا اللہ رب العزت کی مبتا دا حق پہ جنگلو تو فکر کی اور اللہ جو ان کا کہا یہ اس سے کا مسئلہ نصیب کی اللہ کی اللہ جن کو اللہ کا مسلمان اور